В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Лена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – на во что засудженных робить нелюдел вокруг подею у Глыбоцкой колонии. И знов про флянку тюремной жорсткости. Вядомые арештанки-володарки, сябровки Пулихова, сестры Измайлович. Відеакамеры у турэмных прыбіральнях, каму патрэбнае гэтае кіно. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Зваротная сувязь. Паведамленне пра брутальнае збіццё асуджаных Глыбоцкай калоніі нумар 13, якое ўчыніла адміністрацыя установы, і пра экстрэмальны сродак абароны сваіх правоў, спробу суіцыду, якую зрабілі пасля гэтага некаторыя вязні, выклікалі вялікі розгалас сярод нашых слухачоў і чытачоў. Наведніца сайту свабода.орг Марына Каліноўская напісала на форуме: «Няма слоў, і гэта толькі малая доля тых жахаў, якія там адбываюцца. Турэмная сістэма – месца рэалізацыі для вырадкаў, ад ахоўнікаў да начальнікаў, а чалавек і нават асуджаны за злачынства, якое здзейсніў, застаецца чалавекам і заслугоўвае чалавечага стаўлення». А вось меркаванне, якое належыць Андрэю з Менску. «Чалавек трапіў у турму, каб стаць на шлях выпраўлення, і гэта таксама правільна. Так у цывілізаваным свеце. У нас жа людзей у турмах калечаць і фізычна, і маральна. У выніку з іх выходзяць азлобленыя на ўвесь свет людзі, з якімі сапраўды небяспечна сустрэцца ў цёмным завулку. Чым лепшыя за іх тыя турэмнікі, якім дазволена здзекавацца з гэтых людзей за кратамі, або тыя опнікі, якія сёння пасярод дня ў цэнтры гораду хапаюць удзельнікаў мірных акцыяў. А ўсе яны калісьці былі людзьмі, ці маглі імі стаць? Навошта з іх робяць нелюдзяў?» А цяпер пра званок у праграму ад нашай слухачкі з Менску Надзеі. Надзея не згодная з удзельнікамі перадачы «Плянка турэмнай жорсткасці» Паўлам Севярынцам, Сергеем Дубаўцом і іншымі, а таксама з аўтарам сюжэту Таццянай Поклад наконт таго, як вызначаць катаванні. Передача «Свобода в турмах» в целом сподобается, але сегодняшняя передача, третий раздел, нек не сподобался. На во что ставить питание, что разные люди по-разному воспринимают катование. И вот же агульночеловечие нормы, избивать вязня у турмех, это завсёды катование. Не мають они права, не мають права примушать бегать с матрацами на голове, выкручивать руки в кайданках, садить на ланцух. И этой подонки не выпадково опранают маски. Они выдатно ведают, что их найдені подпадають под кримінальний кодекс. Є вже артикул перевищення влади і службових повномостів. Навошто поравновувати вогулі сьогоднішні турми з сталінськими часами? Що це за критер такий? Мало ли коли, де що було? 21 век. І коли вже поравновувати, так тільки з сучасними європейськими країнами. А так це і поравнання нібито оправдувалось наш режим, що недостатково жорсткий, що можна ще більше з людей стікуватися. От сталінський режим був гірший. Ну, дякую Богу, что есть отрознение, але у меня такое отчувание, что и подобенство богато. Вот я как раз читаю зараз книгу Галины Рудник «Птушки перелетные», так что уражаю, что подобенство более. Надея, отказывая журналистка Таццяна Поклад. Шановная спадарыня Надея, дзякую вам, что важливо слухаете. Хотелось бы спадзявацца, что ни вы, ни ваши родные да близкие не зведали, что такое «Плянка турэмнай жорсткасці» по-беларуску. У апошняй нашай праграме гэтая тэма сталася падставай для абмеркавання, у тым ліку і сярод тых удзельнікаў перадачы, якія самі сядзелі ў турмах. Калі самі вязні па-рознаму ацэньваюць катаванні, калі вызначэнняў адносна таго, ці ўжываюцца катаванні ў Беларусі ці не, дасюль не зробленыя, то да вялікага жалю спадарні Надзея гэта яшчэ адзін доказ таго, што тыя агульначалавечыя нормы, пра якія вы кажаце, патрабуюць удакладнення. А чаму вы лічыце, што яны існуюць і ўсім аднолькава зразумелыя? На якой падставе? Добра б было, калі так. Але вы сапраўды мяркуеце, што аўтары турэмных інструкцыяў і такі чалавек, як вы, аднолькава разумее гэтыя агульначалавечыя нормы? Калі б гэтыя нормы былі б зразумелыя для ўсіх у нашым грамадстве аднолькава, не абураліся б беларусы нібыта занадта шыкоўнымі умовамі нарвежскай турмы. дзе можа адбываць пакаранне тэрарыст, які забіў сотню чалавек у Нарвегіі, а задумаліся б над параўнаннямі. Турма – люстэрка стану грамадства, сітуацыі ў краіне. А ў Беларусі прынята лічыць, і гэта падмацавана законамі, якія не выклікаюць пратэсту шырокага грамадства. Прынята лічыць, што простае пазбаўленне волі – недастатковае пакаранне. Трэба яшчэ і пакуты, фактычна катаванні да гэтага дадаць. Не дзеля апраўдання сённяшніх турэмных жорсткасцяў згадваюцца сталінскія катаванні. А дзеля чаго? Каб разам з вамі, шаноўныя слухачы, паслухаць думкі былых вязняў і актывістаў і паспрабаваць знайсці адказы, што ж адбываецца ў Беларусі з гэтай самай плямкай жорсткасці. Уздымаецца яна ці паніжаецца? Як турэмнае жыццё ўзаемадзейнічае з жыццём на волі? І праз параўнанне знайсці дакладныя вызначэнні для катаванняў, каб спыніць іх ва ўсёй краіне. Нашы слухачцы надзеі адказвала Таццяна Поклад. Таму катаванням працягнем пры канцы праграмы ў нашай рубрыцы «Турма і здароўя». Размова пойдзе пра турэмныя прыбіральні. У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струве. Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Пасля падзеяў 1905-га вязняў у турмах Расійскай імперыі істотна паболела менская валадарка, тады Пішчалаўка, а таксама жаночая філія гэтага астрогу, якая месцілася непадалёк па вуліцы Дабрамыслінскай, не былі выключэннем. Кантынгент асуджаных з кожным годам папаўняўся так званымі палітычнымі і падазраванымі ў бамбізме. Характэрна, што сярод апошніх было нямала жанчын, якія належалі пераважна да партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў. І тут трэба найперш вызначыць дзвюх дачок менскага генерала Адольфа Ізмайловіча, Александру і Кацярыну. Старэйшая сясцёр Александра Ізмайловіч, удзельніца рэвалюцыі 1905-1907 гадоў, член лятучага баявога атраду паўночнай вобласці ў студзені 1906-га, праходзіла па адной справе замаху на менскага губернатара Паўла Курлова з тэрарыстам Іваном Пуліхавым. Пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў заўважае. У цені асобы Івана Пуліхава незаслужана застаецца яго паплечніца Александра Ізмайловіч, якая разам з Пуліхавым рыхтавала замах на Курлова, а затым гэтаксама беспаспяхова страляла ў паліцмайстра Норава. Дарэчы, Александра Ізмайловіч таксама вайсковым судом была асуджаная на смерць, але ёй, як дачцы царскага генерала, смерць заменілі бестэрміновымі катаржнымі работамі ў Сібіры. На пазіцыях установлення справедлівасці праз гвалт і тэрор стаяла і малодшая сестра Александра Кацярына, пра сестёр тэрарыстак Александру і Кацярыну Ізмайловіч і Інна Студзінская. Дочкі генерал-лейтэнанта Адольфа Ізмайловіча Александра і Кацярына былі прыгажунямі і мелі багата паклоннікаў. Прыгожыя, вытанчаныя, бліскуча выхаваныя, адукаваныя, яны маглі ўдала выйсці замуж, заняць высокае месца ў грамадстве. Але прыгажосць і талент гэтых дзяўчат знайшлі іншы ўжытак. Перамагла папулярная на той час ідэя справядлівага пераўтварэння свету. З успамінаў Рыгора Нястроева, тэарэтыка максімалізму, то бок індывідуальнага тэрору, які сядзеў на валадарцы ў адзін час з Пуліхавым і Ізмайловіч. З дня прыезду ў Менск у кастрычніку 1905 году да майго арышту я часта наведваў сясцёр Ізмайловіч, дзе ў той час была штаб-кватэра эсэраў. Цэлымі днямі тут таўкліся таварышы па партыі, абмяркоўваліся пляны замахаў на паліцмайстра Норава і губернатара Курлова. Тут стаялі вялікія кашы з літаратурай, тут жа рыхтаваліся бомбы. Распавядае доктар гістарычных навук прафесар Захар Шыбека. Яны былі такія апантаныя, актыўныя дзеячы партыі эсэраў. Збіраліся пад дахам генеральскага дома, патаемныя сходы адбываліся, абмеркаванні. Я пішу ў сваёй кніжцы пра дзёрзкі пабег турмы жаночай. Справа ў тым, што было яшчэ жаночае аддзяленне ў Мінску. Яна знаходзілася на Дабрамыслінскай вуліцы. Калі пачаўся снежанскі страйк 1905 году, малодшая сястра Александра Александры Кацярына дапамагала як магла. Бегала ў друкарню, пераносіла бомбы, выконвала ролю патруля ў дзень меркаванага замаху на Норава. У ноч на 15 снежня яе арыштавалі. У астрогу яна трымалася мужна. З нянавісцю выказвалася пра турэмшчыкаў. Калі начальнік турмы зрабіў ёй заўвагу за ігнараванне турэмных правілаў, яна адказала: «За грубасць на першы раз дару вас сваёй пагартай». На пачатку студзеня 1906 году Кацярына здзейсніла ўцёкі. Арганізавалі іх менскія эсэры Скандракоў і Пуліхаў. З архіўных дакументаў. Да брамы жаночага аддзялення турмы пад'ехала трое саней. З адных саскочыў малады чалавек у фуражцы з кукардай. Наглядчык, убачыўшы праз вочка знаёмую кукарду, адчыніў дзверы. У гэты момант раздаўся стрэл. Так была вызвалена Кацярына Ізмайловіч. Пазней эсэры накіравалі яе ў Севастополь, каб забіць віцэ-адмірала Чухніна, які расстрэльваў у рэвалюцыйна настроеных матросаў. Паранены Чухнін паспеў загадаць расстраляць Кацярыну без суда і следства на месцы замаху. «Страляйце, я сваю справу зрабіла». Такія былі апошнія словы Кацярыны Ізмайловіч. Пра смерць сваёй сястры Александра Ізмайловіч даведалася ў турме прыкладна ў той самы час, што і пра павешанне Івана Пуліхава. З матэрыялаў следства. 14 студзеня 1906 году Александра Ізмайловіч разам з Іваном Пуліхавым падышлі да Петрапаўлаўскага сабору. Пуліхаў кінуў Курлова бомбу, яна не выбухнула. Тады Ізмайловіч стрэліла ў паліцмайстра Норава. Не трапіла, толькі прадзіравіла паліто. Гарадавыя Трафім Лебедзеў і Сцяпан Хацяновіч адразу ж схапілі іх. З успамінаў Рыгора Нястроева. Александра была апранута ў доўгае чорнае паліто. Чорная хустка адцяняла яе бледны, бяскроўны, але прыгожы твар. Страляла яна з браўнінгу, загорнутага ў белую насоўку, заплюшчыўшы вочы. Александру жорстка збілі. Калі збітая жанчына паспрабавала падняцца з зямлі, паліцмайстар Нораў два разы ва ўпор стрэліў у Александру. Потым ён вельмі саромеўся за гэты ўчынак. Не трапіў. У эфіры «Свабода ў турмах» расповед Інны Студзінскай пра сестёр тэрарыстак Ізмайловіч вы пачуеце неўзабаве.